1. 8 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Europese Commissie wil de klimaateisen voor boeren verder versoepelen. Veel milieumaatregelen moeten niet langer verplicht zijn, maar vrijwillig. Boeren die vrijwillig duurzamer gaan werken, kunnen subsidie krijgen. In de oorspronkelijke plannen raakten boeren die niet wilden meewerken juist subsidie kwijt. Ook het braak laten liggen van landbouwgrond wordt vrijwillig in plaats van verplicht. De Europese Commissie komt met de versoepelingen na de hevige boerenprotesten van de afgelopen weken en met het oog op de komende Europese verkiezingen in juni. Hulpverleners zijn in Gaza bezig met het lossen van het eerste schip met hulpgoederen. Dat meldt de organisatie achter het schip. Aan boord zijn ongeveer 110 pallets met zo'n 200 ton voedsel. Omdat het water voor de kust van Gaza erg ondiep is, worden kleinere bootjes ingezet om de goederen naar het vasteland te brengen. De Amerikaanse president Biden is het eens met kritiek op de Israëlische regering Netanyahu. Gisteren zei de Amerikaanse senaatsvoorzitter Schumer, een partijgenoot van Biden, in een toespraak dat Israël een andere regering en een andere premier nodig heeft. Volgens Schumer is Netanyahu een obstakel op de weg naar vrede. Hij pleitte voor nieuwe verkiezingen in Israël. Vooraf liet Schumer Biden weten wat hij zou gaan zeggen. Biden noemde het een goede toespraak en zegt dat veel Amerikanen zich, net als Schumer, zorgen maken. Europese lidstaten zijn het eens over een anti-wegkijkwet. Die houdt in dat bedrijven gedwongen worden om problemen in hun productieketen aan te pakken. De wet is afgezwakt onder druk van Duitsland, Italië en Frankrijk en geldt nu alleen voor de grootste bedrijven in de EU. En het weer nog vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht weer buien. Koelt af tot een graad of 8. Morgen droog en geregeld zon, veel wind en maximaal 11 graden. En zondag gaat het weer regenen. Dit was het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie. Eén file nog en die staat op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Bij Hardingsveld Giessendam gebeurde er een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nog afgesloten. Hou rekening met een kleine 10 minuten vertraging nog. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Nieuw. Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw. Het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw. Persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw. En heel fijn. Uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Zoveel redenen om te houden van Turkije. Ontdek het zelf deze zomer. En nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Een brede glimlach op het gezicht van je klant? Daar gaan wij bij Specsavers iedere dag voor. Dit maakt ons vak zo mooi. Wil je ook een carrière als audicien, opticien of winkelmedewerker bij een Great Place to Work organisatie? Kijk dan op specsavers.nl/jobs. Specsavers. Haal het beste uit jezelf. Hallo, met Vodafone. Ja, hallo. Mijn dochter die is net terug van een half jaar stage. En nu heeft ze een nieuw vriendje. Schattig, maar ze zit non-stop te videobellen. Kan gewoon. Serieus? Maar ze zit echt 24/7 vastgeplakt aan die telefoon, hè? Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone Red Unlimited kun je onbeperkt internetten en bellen. Ontdek meer op Vodafone.nl. NPO Radio 1. NTR Bound. Nou, als je 22 jaar oud bent en in één klap miljonair wordt met bitcoins. Mijn gast vanavond weet er alles van. Vijf dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Ashwet El Miloudi. Deze week staat Vijf dagen in het teken van de Week van het Geld. Met dit jaar als de hoofdvraag: hoe ben jij je geld de baas? We gaan er zo meteen uitgebreid over praten. Eerst naar Almelo, daar zit Jan Vincent van Zuiden. Bij de wedstrijd Heracles tegen Go Ahead Eagles. Jan Vincent, hoe is het daar? Ja, goedenavond, Ajoet. We zijn 3 minuten geleden begonnen aan deze wedstrijd. Het staat nog 0-0. Het is een wedstrijd tussen twee clubs. Nou ja, Go Ahead Eagles staat er uitstekend voor. Die willen de play-offs om Europees voetbal halen. En ja, die zijn gewoon uitstekend bezig dit seizoen. En Heracles heeft het ontzettend moeilijk aan de andere kant. Terwijl ze nu wel aanvallen, is de kans van de wedstrijd wellicht voor Heracles. Maar er wordt uitverdedigd door Go Ahead. Ja, Heracles staat maar 2 punten boven de 16e plaats. En als je daar aan het einde van de rit staat, dan moet je promotie-degradatiewedstrijden spelen. En dat willen ze natuurlijk koste wat kost voorkomen. Ze willen erin blijven hier in Almelo. En het liefst rechtstreeks. En dat is dus de inzet van deze wedstrijd. Waarin Heracles ook nog een jubileum viert. Want het is de 750ste wedstrijd van deze club in de Eredivisie. Nou, we gaan kijken of ze daar een feestje van kunnen maken. Of dat Go Ahead dat feestje gaat verstieren. We zijn 4 minuten onderweg. Het staat nog 0-0. We komen straks nog even bij je terug. Dankjewel, Jan-Vincent van Zuiden. Vanavond staat de NPO Radio 1-bus in Hilversum. Ik ontvang een bijzondere gast. Hij was 22 jaar oud toen hij bakken met geld verdiende met bitcoins. Maar het ging ook snel weer helemaal fout. Miyad Curves, welkom. Dankjewel. Het voelt ergens als een klassiek verhaal. Een jong iemand die heel snel heel rijk wordt en vervolgens helemaal niet weet hoe met het geld om te gaan. Zeker als je daarvoor weet dat ik ook nog ben gestopt met mijn school. Want dat maakt het al helemaal klassiek. Ja, want je bent gestopt met school, bent hamburgers gaan bakken. Klopt. Verdiende in één keer heel veel geld met bitcoins. En toen ging het fout. We gaan er uitgebreid over praten. Nu ben je inmiddels business developer bij een groot crypto verhandelingsbedrijf. Zeggen we dan in het Nederlands. Wat doe je exact? Ik ben verantwoordelijk voor alle Twitteraars, YouTubers, vooral op de Nederlandse markt. Daarnaast denk ik ook mee over de groei in Nederland. Hoe kunnen we onze concurrenten de baas zijn? En Max Verstappen. We zijn natuurlijk ook hoofdsponsor van Oracle Red Bull Racing. Dit is ons derde seizoen. Heel veel zin in. Oh, leuk. Ga je dan ook echt naar Grand Prix toe? Ja, samen met onze klanten gaan we naar de Grand Prix toe. Meet and greets met Max Verstappen, Sergio Perez. In de paddock, gezellig, leuk. Ja, het is altijd een feest bij de Grand Prix. Je hebt een topbaan. Ik heb echt een hele leuke baan. Hoe ben je in de wereld van de bitcoin terechtgekomen? Ja, goed, ik wist er niet heel veel vanaf. Maar ik speelde vroeger computerspelletjes. RuneScape, een online spel. En, RuneScape? Ja, RuneScape inderdaad. Een online spel kon je dingen met elkaar verhandelen. Nou goed, lang verhaal kort. Ik snapte dat iets virtueels en abstract een waarde kon hebben. Mijn moeder dacht van, ga lekker echt geld verdienen. Maar goed, ik snapte het. En toen jaren later mijn vriend mij vertelde over de bitcoin, dacht ik, hey, dat lijkt een beetje op dat in een spel van vroeger. Je kan dingen met elkaar verhandelen, het is online, het is digitaal, maar ik kan er echt geld mee verdienen. Ja, toen ben ik maar eigenlijk op gaan focussen. Keihard zitten werken, burgers bakken, maar daarnaast ook nog bij de NS en bij Schiphol zitten werken. Elke cent erin investeren, want ik dacht, dit is mijn gouden ticket naar financiële onafhankelijkheid. Want jij geloofde echt in die bitcoin? Ik geloofde er echt in, inderdaad. Omdat je het kende uit dat spel. Dus precies, inderdaad, ja. En ik was, voor mij weten, was ik al te laat. De bitcoin stond al op 1900. Ik dacht, oh ja, 1900 euro, dat is best wel veel. Dat is bijna een heel maandsalaris. Maar mensen om me heen verklaarden me nog voor gek. Dus ik dacht, oké, goed. Mensen denken, nou, daar gaat hij Miet weer. Gestopt met school, nu de magische internetmuntjes in. Dat kan niet goed gaan. Maar goed, als mensen dat tegen me zeggen, dan raak ik extra gemotiveerd. Ja, toen was je extra gemotiveerd. Maar je bent toen gaan inkopen, bitcoins gaan inkopen. Ja. En dus je verdiende geld omdat die bitcoins steeds meer waard werden. Dat klopt. Ja. Dat klopt helemaal. Wat was je strategie in het begin? Gewoon keihard werken en alles investeren. Koop. Ja, echt gewoon, zoals ze zeggen, door het geluid heen gaan. Ik had niet echt een plan. Ik wilde heel graag een auto halen. Ja, als jong speelde ik spelletjes als Need for Speed, GTA. Ik zag de mooie auto's. Dus ik, ja goed, als je dat kan bereiken. Waarom... Maar je gaat nu al naar de auto, maar het ging dus heel goed. Het ging heel snel heel goed, ja. Heel snel heel goed. En wat is heel snel? Nou ja, binnen een paar maanden had ik die auto al verdiend. Dus ik ging weer naar dezelfde vriend toe, Shaquille. En ik zei tegen hem, Shaquille, we zijn er pas een paar maanden mee bezig. En we kunnen nu al die auto halen. Want over wat voor bedragen hebben we het? Je begon met 1900 euro. Ja. En hoeveel was die waard vijf maanden later? Nou ja, Bitcoin was toen 1900 waard. Dus ik begon met 190 euro. Uiteindelijk ben ik elk salaris gaan investeren. Uiteindelijk kom ik op een bedrag rond 10.000, 15.000 euro dat ik erin kon investeren. En binnenkort keren ging dat over de kop. Hè, want 2017 was echt een heel mooi jaar voor de bitcoin. En dan zit je zo op de 60, 70, 80.000 euro. Ja, dat was voor ons echt heel veel geld. Zeker als je weet dat je daarvoor nog in een burgertent inderdaad zat te werken. Dus hoe ging je toen verder? Nou goed, we stopten niet. Hè, we gingen door. En toen kwamen we ook in aanraking met andere munten. Hè. De Bitcoin is een munt en er zijn nog duizenden andere munten. Zogenaamde altcoins, alternatieve munten. Ja, en toen was het feest helemaal compleet voor ons. Hè. Want de Bitcoin was al redelijk duur, was al redelijk groot. Maar dan had je allemaal van die kleinere munten die nog maar 1 euro, 2 euro waard waren. Dus als die natuurlijk keer 20 keer 40 gingen, zo dachten we toen als naïvelingen. Ja, dan reken maar uit hoeveel winst je zal hebben. Dus uiteindelijk zijn we daar volle bak op ingegaan. Ook met succes. Want dat ging helemaal... helemaal. Oké, dus na de Bitcoin ben je in die kleinere muntjes gaan investeren. Noem eens wat namen. Lisk. Lisk was een munt waar ik in was geïnvesteerd. Ook echt mijn onderzoek naar gedaan. Naar het team in Berlijn gevlogen een paar keer. Ik dacht dat het normaal was, maar in de crypto space is dat blijkbaar niet normaal om je onderzoek te doen. Gewoon klakkeloos investeren is meestal de norm. En nou goed, dat loonde uiteindelijk. En met dat geld ben ik uiteindelijk bijna keer 40 gegaan. Keer 40? Keer 40, en dat is echt heel veel. En als we het over die eerste fase hebben, die heel succesvolle periode van jou, wat voor bedragen heb je dan bij elkaar verdiend? Op een gegeven moment zat je al een paar miljoen. Heb je een paar miljoen euro verdiend? Zat je een paar miljoen. Ja, op het hoogtepunt. Ik kan me nog herinneren. Ja, het zag er heel erg abstract uit. Je ziet het op je telefoon. En nog steeds dacht ik bij mezelf, ik wil meer. Dit is niet het einde. Ik wil meer. En die gretigheid was enorm. Ook omdat ik niet de goede financiële educatie zelf had. En goed, als het zo snel gaat, je bent pas 22 jaar, weet jij veel wat investeren is, wat aandelen zijn, wat een huis kopen is. En mijn moeder zei, koop nou een huis, Miet. Ik zei, nee mama, dat doen alleen maar oudere mensen. Ik moet verder de Bitcoin ingaan. Ik heb wel een auto gekocht. Ja, wat voor auto kocht je toen? Ik had toen een Range Rover gekocht. Hoe duur was die? Volgens mij 110.000 euro. En hoe oud was je? Ik was toen bijna 23. Ja, ik ging naar Mercedes toe. Ik kreeg geen proefrit. Die meneer zei van kom maar een andere keer terug. We gaan je geen proefrit laten rijden. Die vertrouwde het niet? Nee, ik dacht een S-klasse op die leeftijd. Wie haalt het nou weer? Toen ben ik naar Van der Akker gegaan in Best. En die zei ja, ik beoordeel mensen niet op hoe ze eruit zien of hoe jong ze zijn. Bij ons kan je zeker een auto kopen. Dus toen echt ook de remschijven veranderd, de wielen veranderd. Het leek net echt of ik in een GTA zat. Je hebt die auto helemaal samengesteld. Samengesteld, geen korting gekregen. Daar vroeg ik natuurlijk niet om, want dan wist ik veel korting. En handje contantje afgetikt. Volgens mij de slechtste deal ooit in mijn leven gemaakt. Zij waren heel blij met me. En toen kon ik erin rijden. Dat is het succesverhaal. Ja. Maar daarna ging het fout. Ja, nee, een paar maanden later ging het inderdaad alweer mis. De markt stortte in elkaar. Ik zag mijn geld verdampen. Auto was redelijk duur om op die leeftijd een auto te verzekeren. Een dieselauto ook nog. Ik was net even iets te snel gegaan. Ik zat ook in een heel mooi huis. Huurhuis natuurlijk, hè. Kopen was voor oudere mensen. En op een gegeven moment moet je de rekensom voor jezelf maken. En dan kom je erachter, als je dit zo volhoudt, ja, dan ben je binnen 9 maanden ben je door je geld heen en is het eigenlijk alweer klaar. Dus je ging van een paar miljoen in je wallet, als ik dat zo mag zeggen, naar struggelen met rekeningen. Tienduizenden euro's uiteindelijk, wat je nog overhoudt. Hè? De munten kunnen natuurlijk ook heel snel weer omlaag gaan in 2018, 2019. En dat was erg pijnlijk. Kon je dat penthouse nog betalen? Nee, ook de auto niet. Dus ik heb hem verkocht, teruggaan naar Swapfiets. Mijn huis ook naar ander huis toe gegaan. En dat allemaal in een periode van? Dat was echt volgens mij binnen een jaar. Zo. Ja, echt van, dus binnen een jaar van een Range Rover terug naar de swap. Van niets naar iets, weer terug naar niets. Alles verkocht, weer terug de Bitcoin ingaan met het geld wat ik nog over had. En gewoon weer gaan werken bij de klantenservice van NS. Hoe was dat voor jou? Ja, het zet je echt even... Echt een reality check. Hè? Voor mij was het redelijk pijnlijk om achteraf te weten dat als ik andere keuze had gemaakt, ik nooit meer hoefde te werken. Ja, maar om even in het thema van deze week te blijven, de week van het geld. Jij was je geld op dat moment niet de baas. Waar kwam dat door? Wat was jouw grootste valkuil? Ik had geen educatie. Ik had geen mentor in mijn leven. Of iemand. Geen educatie vanuit huis bedoel je? Vanuit het huis had ik een redelijke basis gekregen over dat je keihard moet werken voor je geld. Maar wat leerde je thuis over geld? Over omgaan met het hebben van geld? Mijn moeder was een onderneemster, of is een onderneemster. Dus die leerde mij echt van geld verdienen, sparen, koop later een huis. Heb je niet naar geluisterd? Nee, niet naar geluisterd inderdaad. Ja. Nee, huren was op dat moment beter. Maar ook niet als het gaat om sparen, want je gaf het uit alsof het... Ja, omdat sparen iets was. Het is leuk om daar een bedrag op te hebben. Maar goed, inflatiecijfers, je geld wordt minder waard. Dus ik moest het maar gaan investeren. Achteraf kan het ook natuurlijk en-en zijn. Hè? En sparen en investeren. Het hoeft niet of-of te zijn. Maar ook niet vanuit school. Leerde je onvoldoende over hoe je met geld moet omgaan? Ik kan me niet herinneren dat ik echt iets over geld heb geleerd op school. Nee. Ja. En het gaat de laatste tijd heel vaak over de invloed van finfluencers. Dat zijn influencers op financieel gebied. Die dus jongeren aansporen om geld uit te geven. Wat er soms niet is. En waardoor jongeren ook in schulden terecht kunnen komen. Dat geld wordt dan uitgegeven aan cursussen die finfluencers aanbieden. Hoe kijk jij naar die finfluencers? Nou goed, als je jongeren zijn en naar zo'n influencer kijkt, dan denk je, dit is de droom die ik voor mezelf wil waarmaken. Laten we even luisteren. Weet je, ik rijd langs de gekste Lambo's, Ferrari's. En dit soort dingen laten me echt beseffen van, hey, er zijn zoveel kansen in het leven. Denk gewoon veel groter. Ga gewoon voor goud, weet je. In plaats van, oh, weet je, ik ben blij met 10k per maand. Waarom niet 100k per maand? Denk veel groter en doe meer. Let's go. Dit is hoe ik 4 tot 500 euro extra per maand bijverdien. Het is echt super makkelijk. Door dit simpele ding te doen kun je een vermogen opbouwen van 3 miljoen euro. Iedereen kan het en je kunt al beginnen met maar 200 euro per maand. Als jij nog geen 10.000 euro per maand verdient, ben je een slaaf van het systeem en dit is waarom. Voor mijn gevoel is 10k per maand winst, het bedrag waarbij je zelf een beetje financieel vrij kunt gaan. Zodat je zelf kunt gaan en staan waar jij wil. Dat je zelf vakantie kunt nemen wanneer jij wil. Dat je zelf kunt opstaan wanneer jij wil. En dat jij je leven kan inrichten hoe jij dat wil. In plaats van dat je altijd maar naar iemand anders moet luisteren. Dit zijn nog eens teksten, Miet. Zeker. En als ik ergens als vakkenvuller aan de slag ging... maar ik wilde eigenlijk een Lamborghini hebben, financiële onafhankelijkheid, vrijheid. Ja, dan zouden dit soort teksten mij echt aanspreken. Dan zou ik denken van, zij kunnen mij de weg wijzen hoe ik uiteindelijk tot het succes kan komen. Ja, want wat ik heel erg gewiekst vind, is dat ze dus roepen van, je hoeft maar 200 euro in te leggen en je kan miljonair worden. Ja, dat kan niet. Maar statistisch gezien gaat dat niet lukken. We kunnen niet met z'n allen in de quote 500 gaan staan als jonge miljonairs. Dus... Wat vind jij ervan dat deze mensen zo hun gang kunnen gaan? En eigenlijk gewoon ongelimiteerd YouTube-channels en Instagram-pagina's kunnen openen waarmee ze jongeren bereiken? Nou ja, wat net voor de uitzendingen over. Het is nooit anders geweest. Ja, kijk, nu is het op social media, nu is het op Instagram of wat dan ook. Maar goed, dat soort bedrijven genieten er ook natuurlijk van. Hè? Engagement, meer mensen gaan kijken, liken, reageren. Dus voor hen is het gewoon advertenties die kunnen worden verkocht. Dus waarom zouden zij iets aan doen? En aan de andere kant, ja, moet er een stukje regulatie komen. Maar goed, dan ga je net zeggen van, ja, maar het is geen echte financiële educatie of financieel advies. Dus dat is ook best wel moeilijk. Dus ik zou willen zeggen, de oplossing... Maar hoe bescherm je jongeren dan tegen dit soort... Ja, goed, hoe je mensen beschermt, is een stukje kennis. Als jij enigszins kennis hebt meegekregen op school... Dan trap je er niet in. Nee, want dan weet je wat zij zeggen, dat dat niet realistisch is. He, want ze laten de ene kant van het spectrum zien, namelijk dat... Maar dan leg je heel erg de verantwoordelijkheid bij kwetsbare jongeren zelf. Moet je die niet ook van bovenaf, vanaf de zijlijn, beschermen tegen zichzelf? Ik denk dat het één vanuit de educatie moet komen, vanuit de scholen, vanuit de overheid, van de ouders. Maar goed, je kan niet altijd alles vragen natuurlijk van de ouders. Want aan de andere kant, dit soort kwetsbare jongeren, die willen niet altijd luisteren naar de mensen op school of naar de leraren of naar hun ouders en denken dat ze het zelf beter weten en leren dan vanuit de straten. En daarom zijn er dus rolmodellen nodig die dit hebben meegemaakt en op een realistische manier in hun woorden en in hun taal het kunnen uitleggen aan de jongeren dat dit niet de realiteit is. Weet je wie wel altijd wil luisteren? Jan Vincent van Zuiden. Die zit namelijk bij Heracles tegen Go Ahead Eagles. Hoe gaat het daar? Ja, ik zit ademloos naar jullie te luisteren. Naar dit hele verhaal over het maken. En ondertussen weer helemaal terug bij af zijn. Ik kijk naar die wedstrijd. Daar is niet heel veel gebeurd nog tot nu toe. Heracles en Go Ahead Eagles. Het staat nog 0-0. Nu wel een kans voor Go Ahead. Waar Victor Edwardsen, de spits, bijna tot scoren komt. Het wordt uiteindelijk een hoekschop. Nou, eindelijk een beetje leven in deze wedstrijd. Ja, ik luister ademloos naar jullie. Het is natuurlijk een probleem wat je ook wel eens in de voetbalwereld tegenkomt. Jonge voetballers die al heel snel miljonair worden en dan daar niet mee om kunnen gaan. Het gebeurt gelukkig niet altijd, maar als je een jongen als Mo Ihattaren neemt, dan doet je daar toch aan denken. Maar goed, dat zijn hele andere verhalen natuurlijk. Ik vind het een hele goede vergelijking, Jan Vincent. Dus ik luister inderdaad ademloos en ik kijk onder ondertussen naar deze wedstrijd die echt gelijk opgaand is. 0-0 dus nog staat na 18 minuten. Nou, laten we deze hoekschop nog even meenemen van Go Ahead. Wellicht dat daar een kans uit voortkomt. Nee, die bal wordt niet goed voor het doel gegeven. En dan kan Heracles uitverdedigen. En zo blijft het na 18 minuten 0-0 in Almelo. Dankjewel Jan Vincent. Ja, dan gaan we vooruitkijken. Want je zei net, dus financiële educatie is heel belangrijk. Daar heb jij je de afgelopen jaren heel erg in verdiept. Jij weet nu heel veel van geld, zou ik kunnen zeggen. Je bent ook heel erg into de FIRE-beweging gegaan. Waar staat dat voor? Financial Independent Retire Early. Het is dus financiële onafhankelijkheid en eerder op pensioen kunnen gaan. Iets waar ik eigenlijk al van jongs af aan naar streefde. Wilde ik ook heel graag, maar niet door te bezuinigen. Onze verslaggever Myrthe van der Drift maakte een rondje op straat met de vraag: op welke leeftijd wil jij met pensioen? Ja, eigenlijk als ik 20 ben. Gewoon leuke dingen doen. Ik wil niet werken. Ik haat werken. Hoe oud ben je nu? 16. Dat vind ik een goede leeftijd. Ik ben met pensioen. Daarom vraag je mij natuurlijk. Welke leeftijd bent u met pensioen gegaan? 65. Ik ben nu 74. Ik ben officieel met pensioen, maar ik doe niet aan pensioen. Dat vind ik echt zo'n... Eigenlijk vind ik het onzin. En heel snel rijk worden, zodat je op je 30ste met pensioen kan? Dat vind ik niks. Dat vind ik echt helemaal niks. Mensen die op hun 30ste met pensioen gaan, kunt u dat zich voorstellen? 30ste? Ik moet eerlijk zeggen, 10 jaar geleden, ik dacht ook, ik wil niet tot 60 of 70 jaar tot werken. Maar nu dat ik een leuke baan heb, de laatste 15 jaar, vind ik ook prima. Ik denk dat heeft ook daarmee iets te maken. Op je 30ste met pensioen? Nee, ik doe nou een opleiding tot verpleegkundige en ik wil heel graag dat werk doen. Het maakt je leven ook saai als je op je 30ste al denkt van ja, ik ga lekker met pensioen en ik ga van mijn geld genieten. Maar ja, dan moet je ten eerste ook heel veel geld moeten hebben verdiend. Maar je hebt dan misschien 10 jaar gewerkt en de rest doe je niet meer, niks meer. Ja, dat lijkt me helemaal niks. Gewoon saai, ja. Op je 30ste met pensioen? Nou, vind ik belachelijk. Ja, sorry, dan hebben we nog een heel leven voor u. En we hebben dan opgespaard. En wie moet dat betalen, jouw pensioen dan? De 30 en op je 30ste heb je je sporen toch nog helemaal niet verdiend om te stoppen. Wat zou een goede leeftijd zijn wat u betreft om met pensioen te gaan? 55, 60. Dat je als je 45 dienstjaren hebt, dat je dan gewoon kan stoppen met behoud van salaris. Maar ja. Ik zou 65 een goede leeftijd vinden. Prima, ja. In principe met mijn 65 zou ik wel een beetje rond pensioen willen. Ik denk dat ik dan wel rustig aan gewoon mijn dingetje wil gaan doen. En niet echt meer vastgebonden wil zitten aan werk. Wat doe je voor werk? Voor korpscommando's ben ik nu een opleiding aan het volgen. Op welke leeftijd bent u met pensioen gegaan? Ik durf het bijna niet te zeggen. 42. Maar komt, ik had een bedrijf, dat heb ik gestopt. Ik had mijn financiën op orde. Bevalt het u? Ik vind het heerlijk. Ja, ik sta heel relaxed in het leven. Maar goed, ik moet dankbaar zijn dat het allemaal zo ver gekomen is en dat ik dat bereikt heb. En ja, nee, dat een uitzondering. Nu zijn er ook veel jongeren die als doel hebben gesteld op hun 30ste met pensioen te gaan. Is dat iets wat u zich kan voorstellen? Het is geen haalbare kaart. Hè? Je moet eerst zaaien en dan oogsten. Ik heb gewerkt tot 66 en 3 maanden. En op je 30ste met pensioen gaan? Nee. Echt niet. Nee. Als je dat stelt, dan zit er ook een sociale component aan. Ik zou die keuze als asociaal willen kwalificeren. Want dan leef je maar een hele geringe bijdrage aan deze maatschappij. De maatschappij die wel heeft gezorgd dat je gezond bent opgegroeid, dat je opgeleid bent. Dus dan moet je iets terugbetalen aan de gemeenschap. Dus je bijdrage leveren. Asociaal eigenlijk om met pensioen te gaan op je 30ste? Ja, vind ik eigenlijk wel. En in mijn ideale maatschappij is dat niet mogelijk. Het is asociaal. Hoe zie jij dat, Miet? Nee, goed, als je pensioen gaat, betekent natuurlijk niet dat je geen bijdrage meer levert aan de maatschappij. Maar anderzijds, wat iemand net ook goed zei, als je iets doet wat je echt leuk vindt, hoef je ook niet op pensioen te gaan. Net als ik doe iets wat ik echt elke dag leuk vind. En ik kan me niet bedenken hoe het is om niks te doen. Je bent elke dag bezig met de Bitcoin, hè? Dat zou je denken inderdaad, ja. Ik ben elke dag bezig om mensen financieel vooruit te helpen. Met de Bitcoin inderdaad, ja. Maar ook een stukje financiële educatie. Het, Het is zo waardevol als je een goede basis voor jezelf hebt rondom financiële educatie. Ik ga naar jeugdinrichtingen, weekendscholen, basisscholen, middelbasisscholen. Gratis, vrijblijvend, om die jongeren... Wat vertel je dan? Wat is dan je belangrijkste tip? Nou ja, sowieso, wat is geld inderdaad? Hè? Dus mensen zien geld als iets, nou ja, goed, necessary evil, zeggen sommige mensen, of iets wat gewoon nodig is. Maar anderzijds kan geld ook een tool zijn waardoor jij vooruit kan komen. Hè? Jij werkt voor geld en laat voor geld vervolgens weer ook voor jou werken. Alleen als je wil dat geld voor jou werkt, ja, hoe doe je dat dan? Hè? Investeren, wat is dat nou? Ik had graag gewild dat scholen daar meer aandacht aan zouden besteden. En gelukkig komt daar ook meer aandacht voor. Maar goed, de jongeren in de meeste gevallen leren dan toch op social media, waar we, wat we net ook zagen, niet altijd realistische praatjes zijn. Waar het voor deze jongeren of soms zelfs kinderen heel fijn is om een realistisch beeld te hebben. En waar iemand kon vertellen over zijn eigen ervaringen. En waar ze gewoon vragen kunnen stellen die ze normaal gesproken niet kunnen stellen. Ja, wat je dus bij die finfluencers ziet, hè, met 200 euro binnen korte tijd multimiljonair worden, dat is onrealistisch. Maar wat is dan wel een realistische manier van investeren? Nou goed, ik denk sowieso een verdeling voor jezelf maken. Hey, ik zit in Bitcoin, maar ik ben me ook helemaal van bewust dat Bitcoin en cryptocurrency iets volatiel is, iets risicovol is. Het bestaat ook maar 15 jaar. Dus je kunt toch helemaal niet zeggen, ja, het bestaat al honderden jaren, zoals vastgoed of sommige aandelen. Dus ik zou tegen de mensen willen zeggen, inderdaad, als je dan iets wilt doen met je geld, maak gewoon een verdeling van je potje. Met een klein bedrag kun je ook al best wel ver komen, zolang je maar de tijd erin investeert. Dus niet alleen maar het geld. En blijf daar consistent in. Misschien wat aandelen, misschien wat indexfondsen, zoals het zeggen. Wat Bitcoin, wat edelmetalen. En houd het elke maand bij. En nu zou ik eigenlijk, nu moet ik officieel zeggen, dit is geen beleggingsadvies, dames en heren. Maar dit is het verhaal van Miyad Curves. Wat was het nou? Financial independence, retire early. Wat is jouw ideale pensioenleeftijd? Hoe het er nu naar uitziet, ga ik nooit op pensioen. Dus hoe ik er nu naar uitziet, blijf ik gewoon doen wat ik nu doe. Het principe achter dat FIRE is dus dat je dus investeert en heel snel financieel onafhankelijk wordt. Maar ook dat je zo min mogelijk geld uitgeeft, toch? Ja, maar daar heb ik niet echt heel veel mee. Weet je, financieel onafhankelijk als je 1000 euro per maand vindt, kun je in principe, zoals ook in zagen in die documentaire, 30 nooit meer werken waar ik in zat, dan kun je ook al financieel onafhankelijk zijn. Alleen, goed, dan heb je een bepaalde levensstijl. Ik wilde nooit bezuinigen op mijn levensstijl. Ik wilde een bepaalde vorm van leven hebben. En daardoor moest ik gewoon meer verdienen en niet meer gaan bezuinigen. Dus dat is denk ik wel een heel belangrijk punt om daarin te vermelden. Ja, want ik zag voorbeelden van mensen die dus bijvoorbeeld heel weinig de auto gebruiken of heel langzaam rijden om zo min mogelijk brandstof te gebruiken. Theezakjes 10 keer hergebruiken, precies. Geen huis hebben, noem het allemaal maar op. Maar goed, we leven ook maar 1 keer ons leven, dus dit is het. Ja goed, laten we ook er iets leuks van maken met z'n allen. Je hebt veel gehad, veel verloren en nu gaat het weer goed. Wat is je belangrijkste les? Wat heel veel mensen zeggen is, ja, ze willen graag op pensioen om daarna te kunnen genieten. Of in ieder geval daarna niet de vastigheid hebben die ze nu hebben. Maar goed, dit is het nu ook. Hè? Laten we ook gebruik maken van de tijd die we nu hebben. Hoe leuk is het om ook zin te hebben in de maandag weer. Tot en met vrijdag. En niet alleen in de weekenden of in de vakanties. We sluiten af met deze prachtige woorden van Miyad Curves. Dankjewel, man. Dankjewel. Tot hier 5 dagen voor deze week. Volgende week staan we stil bij alle onrust rondom Schiphol. Zometeen langs de lijn en omstreken met Suze van Kleef en Margie Fixen. Dankjewel. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Ik vertel dit omdat ik vind dat dit alles wat toegebeurd is doorgegeven moet worden aan de kinderen van de kinderen. Nationaal Holocaust Museum. Open voor nieuwe generaties. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Bestel tickets via holocaustmuseum.nl. AWB, hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadsticker niet los. Mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, met Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Ga naar anwb.nl/wegenwacht. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?